พระพุทธคุณเนี่ยนะที่เราได้ศึกษากันตั้งแต่บทว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสาธาเทวมนุสสานังพุทโธเนี่ยนะแล้วก็ภควาอันนี้เป็นพระพุทธคุณเนี่ยนะก็คือเน้นพิเศษคือพระคุณธรรมทั้งหลายซึ่งพระพุทธคุณนั้นทั้งตั้งแต่อรหังเป็นต้นไปนั้นไม่ได้พูดถึงรูปเนี่ยนะพูดถึงตัวคุณธรรมคุณธรรมที่เกิดจากการอบรมที่เกิดจากการสร้างบารมีนะซึ่งเราไม่ได้พูดถึงพระสรีระคุณไม่ได้พูดถึงพระปุพพจริยาคุณก็คือบุญบารมีที่พระองค์สร้างมาแต่พูดถึงคุณสมบัติคุณธรรมที่มีอยู่ประจำใจของพระองค์มีอะไรบ้างเนี่ยนะไล่ตั้งแต่พระองค์เนี่ยเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสกำจัดข้าศึกคือกิเลสหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรไม่มีความลับในการกระทำบาปแล้วก็เป็นผู้คู่ควรแก่เครื่องสักการะทั้งหลายมีปัจจัยเป็นต้นนะไม่ว่าจะเป็นจีวรกระว่าเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องสักการะพิเศษเหล่าใดเนี่ยนะถือว่าสมควรคู่ควรแก่พระองค์ทั้งหมดถามว่าทำไมเพราะพระองค์สามารถยังสักการะแม้เล็กน้อยของเขาเหล่านั้นเนี่ยให้ได้รับผลมหาศาลเพราะถ้าหากว่าเราจะกล่าวเจาะจงเนี่ยนะเจาะจงบุคคลที่ให้รับทานพระพุทธเจ้าเป็นปาติปุคคลิกทานเนี่ยนะบุคคลที่สูงที่สุดที่เป็นนาบุญสูงสุดถ้าพูดในรายบุคคลนะจะเอาบุคคลมานั่งเรียงตัวกันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะปุถุชนเนี่ยนะทั้งโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวก็ประเสริฐกว่าอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งว่าพระโสดาบันพระสกทาคามีไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยนะมันในโลกพร้อมทั้งเทวโลกตลอดพุทธเขตนี้นะตลอดก่อนที่จะมีพระพุทธศาสนากำลังมีพระพุทธศาสนาหลังนั้นผ่านไปพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะว่ามนุษย์ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีคุณธรรมถือว่าสัตว์สองเท้าเป็นผู้ประเสริฐนะเพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถไล่ไปจนถึงเทวดารวมทั้งพรหมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็แปลว่าในภพ3กำเนิด4คติ5วิญญาณทิฏฐิ7สัตตาวาส9เนี่ยนะไม่มีกลุ่มใดบุคคลใดที่จะเลิศเสมอเหมือนกับพระองค์เพราะบุคคลผู้บูชาพระองค์แม้เพียงเล็กน้อยพระองค์ก็สามารถยังสักการะของบุคคลเหล่านั้นให้ได้รับผลไพบูลย์ที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์เนี่ยนะบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาแล้วก็บริสุทธิ์ทางจิตใจแล้วก็จิตใจนั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์ไม่ใช่บริสุทธิ์แบบใสธรรมดาแบบน้ำน้ำเนี่ยเป็นความใสที่ไม่มีคุณธรรมอะไรอยู่ในนั้นแต่ความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเป็นความบริสุทธิ์เพราะประกอบด้วยกรุณาประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยนะสติสัมปชัญญะประกอบด้วยหิริโอตตัปปะประกอบด้วยสมาธิเป็นต้นเนี่ยนะคือคุณธรรมเหล่าใดที่ควรประดับใจนะคุณธรรมเหล่าใดที่ควรมีอยู่ในใจพระพุทธเจ้ามีส่วนแห่งคุณธรรมเหล่านั้นทั้งมวลมันคุณธรรมทั้งมวลที่มีอยู่ในพระองค์นั้นพระองค์สามารถที่จะบริโภคใช้สอยคุณธรรมเหล่านั้นเมื่อใดอย่างไรที่ไหนก็ได้เช่นพระองค์เนี่ยเข้าพระสมาบัติได้ชั่วเวลาลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะมันหายใจเข้าหรือหายใจออกพระองค์ก็เข้าสมาบัติได้ก็เรียกว่าเสวยอรหัตผลสมาบัติได้นะพระองค์จะเข้าฌานสมาบัติเนี่ยชั่ววินาทีหนึ่งเนี่ยเข้าสมาบัติได้หลายร้อยสมาบัติก็ได้เพราะความเป็นผู้ชำนาญพระพุทธเจ้านั้นผวังขจิตพระองค์เนี่ยเกิดเล็กน้อยมากเนี่ยนะมันชวนะจิตเนี่ยเกิดมากกว่าและชวนะที่ชำนาญได้รับผ่านการฝึกผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะอันพระองค์ก็จึงเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ประกอบด้วยคุณธรรมที่เรียกว่าเอาคุณงามความดีในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเนี่ยนะหรือสิ่งที่เรียกว่าผู้มีคุณงามความดีเอาคนดีๆเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหรือเอาในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารวมกันคุณธรรมของบุคคลเหล่านั้นก็ไม่ได้เศษเสี้ยวเท่ากับพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนอย่างว่าเราจะไปรวมเอาแสงหิ่งห้อยมาทั้งโลกนี้เลยยังไงมันก็ไม่ได้สว่างเศษเสี้ยวของดวงอาทิตย์เอาช่างเถอะจะเอาแสงสว่างเอาหลอดไฟนีออนเนี่ยนะหลอดไฟทั้งหลายในโลกมารวมกองกันทั้งหมดมันก็ไม่ได้สว่างเท่ากับ ดวงอาทิตย์เอาดวงจันทร์มาประกอบกันหลายดวงก็ไม่ได้ส่องสว่างเท่ากับดวงอาทิตย์กลางวันดวงอาทิตย์สว่างไสวกลางคืนดวงจันทร์นี่แจ่มกระจ่างแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายนะพระพุทธคุณเนี่ยนะพระองค์ผู้มีปัญญานั้นสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะพระองค์มีปัญญาสอดส่องรู้ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันนั้นบุคคลใดเนี่ยนะบูชาผู้ที่มีคุณธรรมการบูชาเหล่านั้นจะมีผลมากมีอานิสงส์มากเปรียบเหมือนอย่างว่าถ้าเราเอาของฝากเนี่ยนะไปฝากบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยควรจะได้รับผลตอบแทนเท่าไหร่ถ้าเอาของฝากเครื่องสักเครื่องของฝากเนี่ยนะไปฝากกับคนที่ไม่มีคุณธรรมเลยได้รับผลตอบแทนเท่าไหร่ถ้าเอาของไปฝากคนดีคนมีศีลคนมีคุณธรรมเอาของไปฝากพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยนะหรือถ้าเปรียบในโลกก็บอกว่าเอาของไปฝากชาวบ้านทั่วไปกับเอาเครื่องบรรณาการไปถวายพระราชาผลที่ได้รับการตอบแทนอันไหนจะมากกว่ากันเนี่ยนะถ้าหากว่าเป็นพระราชาผู้ทรงธรรมมันพระราชาผู้ทรงธรรมคือพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระธรรมราชาเนี่ยนะพระธรรมิสอนเนี่ยนะพระธรรมสามีเจ้าของแห่งธรรมเจ้าของแห่งมรรคผลนิพพานเจ้าของผู้บอกแนวทางเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานมันพระองค์จึงเป็นบุคคลที่คู่ควรแก่เครื่องสักการะคู่ควรแก่เครื่องบูชาทั้งปวงเลยนะแล้วก็พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เป็นคนดีเฉพาะตัวคือบางคนเนี่ยดีก็ดีเฉพาะตัวแต่ความดีของพระองค์ไม่ได้ดีเฉพาะตัวเมื่อพระองค์มีคุณงามความดีมีความบริสุทธิ์แล้วพระองค์ก็ช่วยให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับความบริสุทธิ์ด้วยช่วยให้ผู้อื่นเนี่ยถึงความบริสุทธิ์ไปด้วยนะพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีปัญญาพระองค์ก็ช่วยให้ผู้อื่นนั้นมีปัญญาไปด้วยพระองค์เนี่ยมีศีลมีสมาธิมีคุณธรรมนำออกจากทุกข์พระองค์ก็บอกสอนแนะนำชี้กล่าวตักเตือนให้บุคคลเหล่าอื่นเนี่ยนะได้รับคุณธรรมเหล่านั้นเพื่อการตรัสรู้ตามด้วยมันพระองค์เนี่ยถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วพระองค์ก็ช่วยให้ผู้อื่นถึงที่สุดแห่งทุกข์ด้วยพระองค์เนี่ยเดินทางถึงสถานที่เกษมปลอดภัยแล้วพระองค์ก็ยังบอกแนวทางเพื่อให้บุคคลเหล่าอื่นเดินไปตามทางเพื่อถึงความเกษมปลอดภัยด้วยมันอย่างพระธรรมคำสอนที่เราเรียนรู้เราศึกษาอยู่นี่ก็เป็นแนวทางเป็นหนทางที่พระองค์ได้เคยบอกเคยสอนเอาไว้นั้นถ้าเราดำเนินเดินตามหนทางที่พระองค์บอกกล่าวแนะนำสั่งสอนเหล่านี้สักวันหนึ่งเราก็ติดตามพระองค์ไปทันเพราะว่าทันตรงไหนทันการรู้ยิ่งทันการกำหนดรู้ทันการละทันการทำให้แจ้งและก็ทันการเจริญเพราะว่าพระธรรมทั้งมวลที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ต่างกันพระนิพพานที่พระพุทธเจ้าเห็นกับพระนิพพานที่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีเห็นพระอรหันต์เห็นไม่มีความต่างกันพระอริยเจ้าทั้งหลายที่มีในอดีตเห็นพระนิพพานนิพพานเดียวกันเพราะว่าธรรมที่ดับทุกข์ธรรมที่สงบทุกข์มีอันเดียวเนี่ยนะมีอยู่สิ่งเดียวสัจธรรมที่เป็นความจริงที่สงบจากทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นเนี่ยนะไม่มีเครื่องเปรียบมันพระพุทธเจ้าในอดีตอนาคตหรือพระพุทธเจ้าปัจจุองค์ปัจจุบันก็ตรัสรู้พระธรรมคือพระนิพพานอันเดียวกันนั่นเองไม่ใช่ว่ามีใครผู้ใดผู้หนึ่งไปตรัสรู้คนละอย่างเป็นต้นและข้อปฏิบัติเพื่อให้ตรัสรู้ธรรมทั้งมวลเหล่านั้นข้อปฏิบัติเพื่อทำให้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานเหล่านั้นมันก็ข้อปฏิบัติอันเดียวกันเนี่ยนะก็คือพระพุทธเจ้าทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันก็ล้วนปฏิบัติตามสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดำเนินเดินตามหนทางเดียวกันเท่านั้นแหละเนี่ยนะเดียวกันแต่ว่าแต่ละยุคเนี่ยห่างกันมากห่างกันจนเรียกว่าชื่อแม้แต่ชื่อว่าพุทโธยังจะไม่ได้ยินเลยจะกล่าวไปใหญ่ถึงการเกิดขึ้นห่างกันมากขนาดนั้นเมื่อมันห่างกันมากขนาดนั้นถือว่าผลงานทั้งหมดจึงเป็นของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าหากว่าเราได้ศึกษาเรียนรู้ประพฤติปฏิบัติตามก็เพื่อการตรัสรู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับเรือน้อยที่ล่องตามเรือใหญ่เนี่ยนะเปรียบเหมือนกับคนที่เดินตามถนนหนทางที่บุคคลผู้จัดสรรหนทางซึ่งเป็นทางตรงทางอันประกอบไปด้วยองค์8จัดแจงจัดสรรเอาไว้แล้วเนี่ยนะอันถ้าหากว่าเรามีเป้าหมายมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่ชัดเจนว่าการเจริญกุศลธรรมนี้จงเป็นไปเพื่อรู้ตามที่พระพุทธเจ้าบอกให้รู้เนี่ยนะขอให้ได้ละสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกให้ละขอให้ได้ทำให้แจ้งให้พบให้เห็นให้ถึงที่สุด ธรรมที่พระองค์บอกพระองค์สอนให้ได้เจริญให้ได้ปฏิบัติตามด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยนะกายวาจาใจเหล่าใดที่เจริญแล้วก็ขอจงเป็นไปเพื่อได้รู้ยิ่งได้เห็นตามนะได้ตรัสรู้ตามด้วยเถิดเนี่ยนะแล้วก็ตั้งเป้าหมายเนี่ยนะกำหนดทิศทางเพื่อจะดําเนินเดินตามพระองค์เนี่ยนะมันเราก็สามารถที่จะยืนยันได้ว่าเราจะต้องตรัสรู้ธรรมะอันนั้นอันเดียวกันกับที่พระองค์ตรัสรู้เพราะอะไรเพราะเราเอามาตรฐานของการรู้เห็นคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นมาตรฐานทั้งหมดซึ่งธรรมะเหล่านั้นพระองค์ก็บอกพระองค์ก็สอนเอาไว้อยู่แล้วถ้าสำหรับบุคคลผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเนี่ยนะเคารพนับถือพระองค์จริงพุทธพจน์เหล่าใดถ้อยคำเหล่าใดที่พระองค์ตรัสเอาไว้บอกสอนพุทธพจน์ทั้งมวลเหล่านั้นนั่นแหละเป็นหนทางที่เราให้ได้ให้เราปฏิบัติพ้นจากทุกข์ตามไปด้วยนะซึ่งคำสอนเหล่านั้นเนี่ยถ้านับหนึ่งก็คือทำคำสอนที่มีรสเดียวนำออกจากทุกข์แบ่งเป็นสองคือธรรมกับวินัยธรรมแปลว่ารักษาทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกต่ำออกไปวินัยก็กำจัดความชั่วด้วยกายวาจาใจแสดงไว้โดยนัยยะต่างๆแบ่งเป็นปิฎกสามก็คือปิฎกสามก็ศีลสมาธิปัญญานั่นเองเพราะศีลก็คือพระวินัยปิฎกพระสูตรก็สุตตันตปิฎกก็คือสมาธิอภิธรรมปิฎกก็คือปัญญาก็คือคำสอนย่นย่อลงมาก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาอันนั้นแบ่งปณิกาย5ก็เป็นการสอนตามจริตบางคนชอบฟังพระธรรมที่ยาวพระองค์ก็สอนทีฆนิกายบางคนก็ชอบฟังปานกลางพระองค์ก็แสดงมัชฌิมนิกายหรือบางคนชอบธรรมะเป็นกลุ่มเป็นชุดๆเป็นต้นเนี่ยนะกลุ่มขันธ์อายตนะธาตุต่างๆพระองค์ก็แสดงตามจริตตามกลุ่มตามอัธยาศัยนะยาวบ้างสั้นบ้างตามสมควรแก่อัธยาศัยหรือบางคนชอบตัวเลขเนี่ยนะชอบตัวเลขก็ต้องนับ1นะถ้า1ฉันจะรู้ได้ถ้าเกินกว่านั้นไม่เอาล่ะมันพระองค์ก็แสดงเอกานิบาตหมวด1เป็นพันสูตรเนี่ยนะบางคนก็ชอบหมวด2พระองค์ก็แสดงหมวด2เป็นทุกขานิบาตชอบหมวด3พระองค์ก็แสดงหมวด3หมวด4หมวด5หมวด6หมวด7หมวด8หมวด9หมวด10หมวด11หรือว่าหมวดเกิน11ขึ้นไปเนี่ยนะพระองค์ก็สอนตามจริตและอัธยาศัยหรือบางพวกเนี่ยนะจะบรรลุได้เพราะหัวข้อธรรม550หัวข้อท่านก็จะมีการสอนพระธรรมแบบ550ข้อเป็นต้นคือตามแต่จริตตามหรือชอบตัวเลขหาที่สุดไม่ได้พระองค์ก็สอนให้เขาสามารถเจริญประพฤติปฏิบัติในคุณธรรมอันหาที่สุดไม่ได้นั้นพระองค์จึงสอนธรรมทั้งโดยย่อและโดยพิสดารหรือบางคนที่ชอบเป็นปุคลาธิฐานเนี่ยนะยกตัวอย่างที่เป็นบุคคลเรื่องราวนะเรื่องราวที่กล่าวถึงอดีตอนาคตอดีตทั้งหลายที่เคยมีมาแล้วเช่นเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวตัวเองในอดีตพระองค์ก็ยกประวัติของบุคคลนั้นมากล่าวให้ฟังถ้าเขาจะตรัสรู้ธรรมเพราะการกล่าวถึงประวัติของเขาในอดีตหรือประวัติของพระองค์ในอดีตพระองค์ก็แสดงชาดกต่างๆออกมาถ้าหากว่าบุคคลเหล่าใดที่จะตรัสรู้ธรรมเพราะการแสดงภพภูมิต่างๆพระองค์ก็เปิดให้เขาเห็นเกี่ยวกับเรื่องภพภูมิต่างๆเพื่อเขาจะได้ตรัสรู้หรือบุคคลเหล่าใดที่ชอบธรรมมาที่ฐานอย่างเดียวนะชอบธรรมะอย่างเดียวเป็นสภาวะธรรมอย่างเดียวเป็นผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีสัตว์บุคคลปราศจากบุคคลมีแต่สภาวะล้วนๆเนี่ยนะสภาวะที่เสื่อมสิ้นสลายไปสภาวะที่เสวยอารมณ์สภาวะที่จำหมายอารมณ์สภาวะที่ปรุงแต่งนะความรู้สึกนึกคิดหรือตัวความคิดโดยนัยยะต่างๆทั้งโดยแง่วัตถุอารมณ์และก็โดยปัจจัยโดยต่างๆพระองค์ก็จะแสดงแล้วนะหรือจะแสดงแบบบัญญัติเป็นเรียกว่าธรรมะบัญญัติเนี่ยนะบัญญัติเป็นขันธ์เป็นอายตนะเป็นธาตุหรือว่าจะแสดงโดยบัญญัติกับปรมัตถ์ควบคู่กันไปเรียกว่าธรรมาธิฐานบุคคลเทศนาบุคคลเทศนาเป็นธรรมาธิฐานยกบุคคลก่อนหรือว่ายกคำก่อนก็ตามแต่จริตอัธยาศัยซึ่งพระองค์เป็นพระธรรมราชาสามารถจำแนกจัดสรรปันส่วนพระธรรมของพระองค์เนี่ยให้เหมาะกับจริตและอัธยาศัยแต่พระองค์ก็คือพระราชาผู้ทรงธรรมไม่ใช่ว่าไปชุบใครขึ้นมาก็ได้ไปเสกใครก็ได้เพราะพระองค์จะแบ่งพระธรรมตามบุญตามวาสนาตามจริตตามอัธยาศัยคู่ควรแก่บุญวาสนาของบุคคลเหล่านั้นถ้าบุคคลเหล่าใดสั่งสมบุญวาสนามาดีพระองค์ก็สอนธรรมตามบุญตามวาสนาของเขาพระองค์ก็ช่วยเฉพาะคนที่เขามีศรัทธา นี่ยพระองค์ช่วยคนที่มีวิริยะพระองค์ช่วยคนที่มีสติพระองค์ช่วยบุคคลที่มีสมาธิพระองค์ช่วยบุคคลที่มีปัญญาก็แปลว่าคนมีบุญเนี่ยนะคนมีบุญเราที่สั่งสมไว้แล้วในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆในอดีตเป็นต้นพระองค์ก็ช่วยขวนขวายให้บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นได้ตรัสรู้ตามได้รู้ตามได้เห็นตาม